அதாவது சாதிப்பா இன்னும் கோமையும் யூலது கோமையும் யூலதோன் பாக்கி பேட்டா பேதா ஹோகா ஹாதா யகூனு ஆயத்தன் லஹும் அலா வுஜூதி கியாமதி ஹமாம் இப்னு மிஸ்ரா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி லக்கா. அச்சா மிர்ஜை கேத்தே ஹே கே மஸீஹ் கா நுஸூல் ஆயிந்தா கோ ஹோனா தா ஃபிர் பஹலே ஸே க்யூ கேஹ் தியா கி ஷக் நா கரோ ஜப் நிஷானி மே ஏக் நா மாலூம் ஹோதா தோ பாத் ஆனா ஹே உன் கோ ஷக் ஸே கைசே ரோகா ஆன் தியா பாக்கெட் புக் உஸ்கா ஜவாப் மிர்ஜா கோ நிகாஹ் மஹ்மதி கே முதல்லிக் வஹி ஹுயி தி الحق میں رب کا بھلا تکونن من الممکنین ادارہ یوہام میں لکھا اس نے جب کہ نکاح نہ ہونا تھا نہ ہوا لیکن اتنا پہلے ہی شک سے کیوں روکا جا رہا ہے اللہ ہو جواب کو ہو جواب نہ ان کی وجہ کی جواب دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے آسمان سے زمین پر تشریف لانا خطی ہے. خدا نے فرمایا امین آ خلقنا کو ابھی آ رہی تو کم امین آ نو فرج کم تھا یہ والا پورا کرنا ہے بھی نہیں کرنا اور بھی اس کے حوالے سے اخبار بہت سارے ہیں میں نے اس کے اوپر بڑی بحث کی ہے یعنی یہ دیکھ لینا پر اتنا کافی ہے جو میں نہیں اس کے متعلق یہ کچھ باتیں کرتے ہیں. اچھا جی انہو لعلم للساعت فلا تمترن بها وتبعون وقوع قیامت میں شک نہ کرو میری پیروی کرو یہ ایسی دیرا اور اسی دیرا سے تمہیں شیطان نہ روک دے انہو لکم عدو مبین تمہارا کھلا دشمن ہے. عیسیٰ نے کبھی اپنی پوجا کو نہیں فرمایا بلکہ لما جا عیسیٰ بالبینات عیسیٰ علیہ السلام دلائل واضح لے کر کے جب آئے تھے انہوں نے یوں فرمایا تھا قد جئتکم بالحکمہ میں تمہارے پاس سمجھ کی باتیں لے کر آیا ہوں ولیبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ بھی اس بات سے آیا ہوں کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو ان کی حقیقت سے تمہیں آگاہ کر دوں. فتقوا اللہ اللہ کا ڈر کرو واطیعون میرا کہا مانو میں کیا کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں ان اللہ هو ربی و ربکم اس میں کوئی شک شبہ نہیں اللہ ہی رب میرا بھی اور تمہارا بھی اس واسطے فاعبدوا اسی کی عبادت کرو ہذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھی راہ. پھر بنی اسرائیل کے بہت سے گروہ ہو گئے انہوں نے آپس میں احترام مچانا شروع کر دیا. یہودی ان کے منکر ہو گئے نصارہ ان کے قائل ہو گئے پھر نصارہ بھی پھرکے پھرکے ہو گئے کوئی تین اقلومی کے قائل ہیں کسی نے ان کو اللہ کہا کسی نے ان کو ابن اللہ کہا کوئی خداوند خدا باپ خداوند خدا بیٹا خداوند خدا ماں کوئی کہتا ہے خداوند خدا باپ خداوند خدا بیٹا خداوند روح القدس اس میں بھی 18 فرقے ہو گئے 18 36 فرقے ہو گئے اور آگے بڑھتے جاتے ہیں. چنانچہ بائبل سے قرآن تک یہ ترجمہ ہے الہاد الحق کا یہ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کی رانی نے رکھا تھا اس کا ترجمہ مولانا عثمانی نے کیا ہے مدد العالی ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب سے بڑی تباہی ہوگی. اب یہ دین حق کے منکر صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے وہ ہم لاج شروع علم بھی نہ ہو اس دن سوائے اہل تقویٰ کے تمام دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور متقیوں کو ہم کہیں گے یا عباد اے میرے بندو لا خوف علیکم اليوم آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ولا انتم تحزنون نہ کسی قسم کی غمگینی الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین یہ وہی بندے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے فرما بردار رہے ان کو کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون تم بھی تمہاری بیویاں بھی جنت سے جاؤ خوشی خوشی کتاب علیہم اصحاب من ذہب واکواب اور اہل جنت کے روبرو سونے کی رکابیاں ہوں گی اور کپ ہوں گے کپ اخبار کی کوپ سے کوپ کوپ سے کپ بن گئے کپ بن گئے اخبار جمع کوپ کی ہے قیامات اشتہی رنگوش وہاں ہر وہ چیز جس کی دل خواہش کریں اور جس سے آنکھیں لذت محسوس کرتی ہوں موجود ہوں گی وہاں تم بھی یاد خارج ہوں ہمیشہ رہو گے وہاں بدیر کا جنت ملوں یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے حوض وارث یعنی مالک بنا دیے جاؤ گے یا تم بھی آپ آتے ہو کثیر تم وہاں بڑے محلے ملیں گے بنا تاکہ ان جن میں سے تم کھاؤ گے ان المجرمین اب عذاب جہنم خارج ہوں مگر جو منکر ہیں کافر وہ یقین جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے لاج بتلوان یہ مبلس ہوں ان پر سے کسی وقت بھی وہ عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے مبلس ہوں مایوس پڑے رہیں گے. یہ خدا اتنا ان پر کیوں ظلم کر رہا ہے؟ لاہور والا حکومت ماں ظلم نہ ہم نہیں کوئی نہیں ان پر ظلم کیا. تو آپ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے شرک کر کر کے. بنا دو بلائیں گے یا مالک او مالک داروغہ جو ہے دوزخ کا یک لے لے گا رب کسی طرح تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے ہم بس کر دیں چاہے کھا رہے ان کما کسون تو تمہیں صدیوں گزر جائیں گی جی صدیوں گزر جائیں گی جواب آئے گا اخیر میں جواب آئے گا ان کما کسون تم ہمیشہ یہی رہو گے. او کفار مکہ سن لی باتیں او مکے کے رہنے والے قریشیوں کا تو لقد جئناکم بالحق اس میں کوئی شک شبہ نہیں. میں اپنی ذاتی کے بھی آ کے قسم کھا کے کہتا ہوں ہم تمہارے پاس دین حق لائے ہیں لیکن اکثر تم للحق کے کارون تم میں سے اکثر حق بات سے نفرت رکھتے ہیں. ہم ابرمو امرن فإنا مبرمون کیا یہ لوگ ہیں یہ پکی صلاح کر رہے ہیں پکی صلاح کر رہے ہیں کہ محمد کو ختم کریں کسی طرح یا قید کریں یا قتل کریں کوئی بات تو کریں نہیں پکے ارادے کر رہے ہیں مشورے ہو رہے ہیں دار النظوہ کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں اس شخص کا بڑا تنگ کر رکھا ہے ہمارے دین کو عیب لگاتا ہے ہاں جی ہمارے باپ دادے کا دین اس کو بڑا بڑا کہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فإنا مبرمون تم تو تکلیف دینے کو حضور کو پکی صلاح کر رہے ہو نا یاد رکھو ہم خدا صاحب بھی مختصرا کر رہے ہیں کہ حضور کو ہجرت کا حکم دے دیں گے چلو نکل جاؤ یہاں سے وہ پوشیدہ ہو کے چلے پھر بدل میں مسلمان اور ملائکہ ان کے ہاتھوں کافروں کو قتل کروایا بعضوں کو قید کرایا بعض بھاگ گئے آخر ان میں سے اکثر مسلمان لوگ ہماری سزا پکی رہی کہ ان کی سزا پکی رہی. ہم جب سکون نالا رسم سے ہمارا جواب ہوں وہ جو اکٹھے ہو گئے ایک دوسرے کا کانوں میں کانا پھوسی کرتے ہیں پھوس پھوس پھوس پھوس لگائے ہوئے ہیں ہم یہاں سبون سے جواب کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتوں کو اور ان کے آپس کے مجرموں کو جانتے نہیں ہیں. وہ رسول اللہ علیہ وسلم ہاں ہاں ہم جانتے ہیں ہمارے فرشتے بھی جو ان کے پاس موجود ہیں سب لکھ رہے ہیں. اس واسطے کر کے یا رسول اللہ آپ ان سے دوسرے انداز پہ بات کرو ان کان الرحمان والا تو فانا اول العابدین اگر بالفرض و تقدیر فرض محال خدا رحمان کا کوئی ولد نائب ہوتا سب عبادت کرنے والوں میں سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. ایک مرد یہ ہے ایک مرد یہ کرتے ہیں علماء مجھے بات کہتے ہیں کہ مرد نہ کرو ہاں میں یہ کر عبادت کرتا اس ولد کی اگر ہوتا تو بعد میں کہتے ہیں یوں نہیں منع کرو. اگر فرض محال خدا رحمان کا کوئی ولد نائب ہوتا میں بالکل ناز کراتا میں پھر بھی نہیں عبادت کرتا اس کی میں شراب چڑھاتا نہ مانتا میں اس کو. میں نے کہا غلط بھائی کوئی غلط مرض نہیں شریکوں کو شریکوں سے نائبوں سے معینوں سے وزیروں سے مشیروں سے پاک منزہ ہے وہ خدا جو رب ہے آسمان زمین کا رب العرش رب ہے عرش کا تمام ان باتوں سے جو تم کرتے ہو ان کے ہاتھ میں. وہ کیا کہتے ہیں کوئی نائب کہتا ہے کوئی معین کہتا ہے کوئی شریک کہتا ہے کوئی وزیر کہتا ہے کوئی مشیر کہتا ہے کوئی شبی کہتا ہے. حضرت یہود و یلعبو حتی الی یومہم الذی یوعدون اب آپ ان کو چھوڑیے کس بیہودہ شغل اور کھیل میں لگے رہیں یہاں تک کہ جس دن ان کا وعدہ کہا گیا ہے نا وہ اپنے اس دن سے ملاقات کر لیں گے پتہ لگ جائے گا خود ہے جی یہود بہولا باتوں میں لگے ہوئے ہیں بہولا باتوں میں لگے ہوئے ہیں. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وہو الحکیم العلیم وہی ذات بڑی عالی شان ہے جو آسمان میں بھی متصرف ہے زمین میں بھی وہی متصرف ہے وہی ہے بڑی حکمت والا سب کچھ جاننے والا متبارک الذی لہ ملک السماوات والارض ما بینهما برکات ہندہ بھی وہی ذات ہے. وہ خلاصہ سارے قرآن کا برکات ہندہ بھی وہی ذات ہے جس کے لیے آسمان زمین اور ان کے مابین سب کی حکومت ثابت ہے. وہ ہند ہوئے مسا صرف اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. میرے ترجعون, تم سب اسی کی طرف آ جاؤ گے. یہ مشرک جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہمارا کون, ہمارا کام صرف اللہ ہے اور سب ملک بھی اسی کے ہاتھ میں آئے, لیکن ہم ان کی عبادت اس خیال سے کرتے ہیں یہ ہمارے شفیع ہیں. سو یہ خیال بالکل غلط ہے. اب جواب آیا ٹھیک ہے, لہو ملک السماوات والارض ما بینہما سب کچھ ٹھیک ہے, مگر یہ ان کے قبضے میں کچھ نہیں, مگر سنبھالی تو کرتے ہیں نا, یہ بھی غلط ہے. یہ ہمارے شفیع ہیں, یہ غلط ہے. کیوں؟ خدا کے سوا جن جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں ان کو شفاعت کا کوئی اختیار نہ ہوگا, کوئی ان کو شفاعت کا اختیار نہیں دیا جائے گا, تم شفاعت کرو. ہاں, اور پھر واقعی سفارش کر بھی کوئی نہیں سکتے, مگر ہاں وہ لوگ جو حق بات کی زبان سے گواہی دیتے ہیں اور دل سے اس حق کا یقین کرتے ہیں, یعنی مومن کے واسطے تو ہوگا, غیر مومن کے لیے مشرک کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی. من شہدہ بالحق ہے, کرنے کے ساتھ تمہیں نہ بنتا, جھوٹا کوئی کرے یوں تو وہ بھی کہہ دیتے کہ ہم مومن ہیں, اور فرعون کہہ رہا تھا کہ میں سبھی لوگ شاد میں ہوں اور یہ کافر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا انت من الکافرین, موسیٰ علیہ السلام کو کہتا یہ فسادی ہے, ضروری نہیں حق تم موسیٰ علیہ السلام کو دولت دا انہیں اصحاب اللہ تعالیٰ تمہیں حق بدی ہی آتی ہے, ہمارا ہم دین دار ہیں, ہمارا دین بدل جائے گا یہ تو دین کر دے گا, اور انہیں اللہ تعالیٰ جو حساب حساب دی آتی ہے یہ حساب بنائے گا. تو حساب نہیں کہتا تھا, تو دین بھی کہتا تھا, کافر بھی کہتا تھا, سبھی لوگ اظہار اپنا کہتا تھا کہ میں سیدھے راستے پر ہوں, کہنے بتا رہے تو کچھ نہیں ہوتا یار. تعجب ہے کہ ان کی شبیہ بنانے پر, حالانکہ اگر آپ ان سے دریافت کریں تو ان کو کس نے پیدا کیا بغیر کسی کی سفارش کے, سفارشیں چلی تھی وہاں, وہ کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے بغیر کسی کی سفارش کے. فَنَّا حکوم, پھر دیکھو آپ کہاں سے اٹھے پھرے چلے جا رہے ہیں اتنا جانتے ہوئے بھی. وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ, قسم ہے نبی کی اس قول کی, اس دعا کی, اس مناجات کی, قیل مصدر ہے, قیل مصدر ہے, جو القول والقالو والقیلو والمقالو والمقالو تو کچھ تن جسے کو سبق پڑھاتے ہیں نا, تو استاد نے یوں پڑھایا مجھے, چوہر قول والقیلو والقالو والمقالو والمقالو تو کچھ تن کالو بولو کالو بولو قسم ہے نبی کی اس دعا اور مناجات کی. کیا مناجات کرتے ہیں؟ یا ربی اے میرے رب, ان ہاؤلاء یہ کافر قریش کے قومن ایسے لوگ ہیں, لا یؤمنون جو مانتے نہیں ہیں کہ میں ان کو ضرور ہلاک کروں گا, یہ جواب قسم کا, لأهلكنهم یہ مقدر ہے یہاں, لأهلكنهم قسم ہے نبی کی دعا کی جو یوں دعا کرتے ہیں, اے میرے رب یہ کفار قریش ایسے لوگ ہیں جو مانتے نہیں ہیں, قسم ہے اس محمد کی یہ کہنے کی کہ لأهلكنهم میں ان کو ہلاک کروں گا. اب تو کیا کر, فاصفح عنہم, اے نبی آپ ان سے اعراض کرو, وقل سلام, اور کہو اب ہمیشہ کے لیے تمہیں سلام متعلقت میری طرف سے. فسوف یعلمون, ان قریب یہ خود ہی ان باتوں کا نتیجہ جان لیں گے. تو سوال کا جواب آ گیا نا, ہم مختصر مختار مالک مختار نہیں سمجھتے ان معبودوں کو, بس ہم اتنا کہتے ہیں کہ سفارش ہماری کرتے ہیں. میں نے کہا کہ کوئی چیز کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا, جس کے حق میں جو مومن ہوگا وہ کیا سوال نہیں کوئی نہ. اب ایک اور سوال آیا کہ ٹھیک ہے جی سفارش نہیں کرتے ہوئے, ان کو اختیار کوئی نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے اختیار کوئی نہیں, کسی وقت خدا کے آگے سفارش کر دیں گے, ہم جب پکارتے ہیں سنتے تو ہیں نا, پتہ تو ہے نا انہیں, کوئی موقع تار کر کے, کوئی موقع تار کر کے خدا کو کہہ دیں گے جی اس اشارے کا کام کر دیں. آپ جو خدا کی مرضی مانے نا مانے, خدا مرضیوں والا ہی ہوا, باہر آج جو سنتے تو ہیں نا, جانتے تو ہیں نا, ہمارے حالات ہوا کے تو ہے نا, یہ تو موقع تار کر کے تم آپ کو کہہ دیں گے جی فلاں بندے بیچارے کا کام کر دے بھائی, سنتے جانتے تو ہیں, آگے بے شک خدا کی مرضی کرے نہ کرے تو جی بے پرواہ ہوا, خدا میرے ڈا کر دیا ولی عزب اللہ, خدا میرے ڈا کرے ہم اس کا جواب دیں گے ان لوگوں کو سمی ڈالی, یہ جواب ہے. اب کوئی نہیں ہے تمہارے باپ سنتے سنتے کچھ نہیں, کچھ نہیں ہے پتا, تم پکارتے رہو انہیں کچھ نہیں پتا چلتا, وہ کچھ نہیں سنتے تمہاری بات ہو, یہ تو سب کچھ سن کر جانے والے تو اللہ ہے, یہ تو تم کو کس نے چھپا میں پٹی پڑھا دی کہ سنتے جانتے تو ہے نا, کسی وقت موقع پا کر کے خدا کو کہہ دیں گے اگر خدا کی مرضی مانے نہ مانے, اس کا یہ جواب آ رہا ہے. حامی ول کتاب المبین انا انزلنا الیک مبارکۃ انا کنا منذرین فی عیب ربک اللہ من الحکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. سوال یہ ہے کہ ہم بابو جو کس بات سے کر کے پکارتے نہیں ہیں کہ وہ شری ہیں, نہ وہ مالک و مختار ہے, نہ سرف ہے, نہ شری ہے, شری غالب کوئی نہیں, شری غالب کوئی نہیں, یہ ہے کہ ہماری سنتے تو ہے نا, ہم ان کو اس بات سے پکارتے ہیں, ہماری سنتے ہیں, انہیں ہمارے حالات کا پتہ ہے, تو وہ خدا کیا کیا عرض کرتے ہیں, شری کا علم کوئی نہ عرض کرتے ہیں, کسی کا اللہ اس بیچارے کا کچھ حال مہربانی کرے ٹھیک ہو جائے, اس کا حال خراب ہوا ہوا ہے, یہ تو پتہ چلتا ہے نا, اتنے تو سمجھتے ہیں نا, وہ آگے خدا کی مرضی مانے نہ مانے, مارا یہ تو اپنی جیت کی ادا کر لیتے ہیں ہماری طرف سے, ہماری تو خدا سنتا جڑا ہو, خدا نے کہا کہ خدا سب کی سنتا ہے اور وہ نہیں سنتے کسی کی, وہ اگر جہاں چلے گئے ہیں سمجھے, اس جہان کی باتیں اس جہان والے نہیں سنتے, اس جہان والے کی باتیں اس جہان والے نہیں سنتے, ایک آدمی کے عمل تھوڑے ہوں, عقیدہ صحیح ہو ان کے بارے میں کیا خیال کیا جا سکتا ہے, عقیدہ صحیح ہوگا جنت میں ضرور جائے گا, اس کے عمل جو تھوڑے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کسی ترکیب سے اس کے عمل کو مکمل کر دے, اگر بخشنا چاہتا ہے جو سزا دینا چاہتا ہے سزا دے کے جنت میں ضرور جائے گا. اچھا جی, قسم ہے کلام سیر کرنے والی واضح کرنے والے کی اس صورت کی قسم ہے, ان نہ الحق کون ہو, ان نہ الحق المقدر نکالو, ان نہ الحق کون ہو, یہ بات بالکل سچی ہے, یہ کتاب جو ہے قرآن ہو بالکل سچا ہے, یہ کلام خود شاہد ہے کہ میں سچا کلام ہوں, یہ کلام خود شاہد ہے کہ میں سچا کلام ہوں, کیوں اللہ رتن اس واسطے غلام ہٹا دیا نا تو پھر اللہ کا اندر بنا دیا, اس واسطے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے, ہاں شبہ کی جب کا تو کوئی نہیں, ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ایسی رات میں نازل کیا ہے جو بڑی بابرکت تھی, لیلت القدر بڑی بابرکت تھی, انا کنا منذرین تو جو کوئی شک نہیں ہم لوگوں کو باخبر کرنے والے تھے کیا بھی اگر نہ مانو گے عذاب دیں گے, جیسے آل مکہ پر کات آیا غزوہ بدر کبری آیا تھا, اور یہ قرآن بہت بڑا عظیم الشان مبارک رات میں اترا ہے, اس رات کی اب عظمت کو جان ہو رہی ہے, اور رات اتنی عظمت والی عظیم الشان رات ہے, کیا پوچھتے ہو, ایسی رات فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ اس رات کے اندر ہر مبنی پر حکمت کام, امر حکیم یعنی مبنی پر حکمت کام اس رات میں طے کر دیا جاتا ہے, فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس کا, ہر مبنی پر حکمت کام اس رات میں طے کر دیا جاتا ہے, لہذا جو خدا سے اور برحق مان لو قرآن کو, امر من عندنا یہ اس حکم کے مطابق جو حکم ہماری طرف سے صادر ہوتا ہے, امر من عندنا ہماری طرف سے صادر ہوتا ہے. ہر امر سے مراد ہے بڑے بڑے امر. ہر امر سے مراد بڑے بڑے امر, یہ مراد ہے. یہ نہیں کہا ایک ایک سوئی اور تاکہ وہاں ان کے بھی فیصلے ہوتے ہیں. بڑے بڑے امور, ہر ایک امر نہیں لکھا جاتا, کیونکہ ملائکہ کو تمام امور کی خبر نہیں ہوتی. ہاں, بلکہ بڑے بڑے امور جو ملائکہ کے حوالے کیے جاتے ہیں, جب دمکوں والوں کا کاٹ یا ربر بدر وغیرہ, یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی. فرماتے ہیں امر من عندنا انا کنا مرسلین, اس میں کوئی شک شبہ نہیں, ہم آپ ہی ہوتے ہیں بھیجنے والے کتاب کو, فرشتوں کو, نبی کو. بھیجنا ہمارا کام ہے. کتاب بھیجتے ہیں تو ہم بھیجتے ہیں, نبی بھیجتے ہیں تو ہم بھیجتے ہیں, فرشتے بھیجتے ہیں تو ہم بھیجتے ہیں. یعنی ہم اس کتاب کے بھیجنے والے ہیں. کیوں بھیجتے ہیں؟ کیوں بھیجتے ہیں؟ رحمت ہمیں رب دے واسطے, رحمت کرنے کے اپنی طرف سے. یہ رب جو ہے نا, وہ اپنی طرف سے شفقت کرتا ہے, مہربانی کرتا ہے, اس واسطے کر کے وہ کتاب بھیجتا ہے. یا فرشتوں کو بھیجتا ہے اپنے اپنے کاموں پر. وہ بات یہ ہے جو سب سے بڑی بات ہے. اور باتیں بھی بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ طے ہوتی ہیں, مگر تمام باتوں سے جو اعلیٰ ترین بات ہے, جو اصل بات ہے, وہ ہے انہ ہو سمیع العلیم. نہیں نہیں, انہ ہو سمیع العلیم یہاں مانا کرو. ہاں, یہ دعویٰ سو رکھتا ہے انہ ہو سمیع العلیم. وہ تو بڑے کیا کہنا جی, ہم آپ بھیجنے والے ہیں کتاب کو, فرشتوں کو, نبیوں کو, آپ کے رب کی شفقت اور مہربانی کی وجہ سے. خدا مہربانی کرتا ہے نا, اپنی مہربانی سے کتاب بھیجتا ہے, اپنی مہربانی سے رسول بھیجتا ہے. ان لوگوں سے ملا نہیں, اس میں کوئی شک جو بنی, وہ آپ رب تیرا ہی ہے جو سب کی سنتا ہے. یہ نہیں کہ میری نہیں سنتا تیری سنتا ہے, وہ سب کی سنتا ہے. العلیم سب کچھ جانتا ہے, اس کے سوا نہ نبی نہ ولی, نہ پیر نہ فقیر, اور نہ کوئی کتب اللہ, نہ اس کتب اللہ, کوئی نہیں, وہ آپ ہی سنتا ہے. اور رب تیرا کون ہے؟ وہی ہے نا جو رب السماوات والارض وما بینہما, وہی ہے جو آسمان زمین اور ماں بہنوں ماں کا مالک ہے. ان کم تم موقنین, اگر تم اس بات کا یقین رکھتے ہو, ہمارے مرسل نبی کو مان لو, ہمارے مرسل نبی کو مان لو. وہ مرسل نبی کیا کہتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے لا الہ الا ہو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین, یہی تو کہتا ہے. تو اس کے سوا کوئی متصرف نہیں, وہی جلاتا مرتا ہے, وہی رب تمہارا ہے جی, اور وہی رب ہے تمہارے باپ رب پہلوں کا. دیکھو جی, اس بات میں شک تو کوئی نہیں, شک والی بات تو ہے کوئی نہ, مگر یہ مشرک کوئی ایسے پلید ہے, ہی شکین جلابون, وہ شک میں مبتلا ہو کر کے کھیل میں مشغول ہیں. یعنی ان کو ایک کھیل سمجھتے ہیں. اب اے نبی, اس دن کا انتظار کر کے, نہیں نہ مانتے اس دن کا انتظار کر, تاکہ سماؤ کی دفان مبین, جس دن آسمان ایک ساتھ دھواں ظاہر کرے گا, یہ سنگار جو ان سب لوگوں کو کھیل رہے گا, یہ دھواں عذاب العلیم ایک دردناک عذاب ہوگا. کات پڑے گا, آنکھوں کے آگے دھواں دھواں نظر آئے گا. اس وقت کہیں گے یہ کافر یقولون, کافر لوگ کہیں گے اس وقت ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون, اے ہمارے رب, ہم سے یہ آفت کا حق والی جو ہے اس کو دور کر دے, ضرور ہم مان لیں گے. اب خدا کا کلام ہے, آگے تنبیہ ہے. انا لہم الذکرا وقد جاءہم رسول مبین ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون. پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ, بھلا ان کو نصیحت کہاں ہوتی ہے, حالانکہ ان کے پاس ایک ایسا رسول آ چکا ہے جس کی شان رسالت بالکل واضح ہے, جس کی شان رسالت بالکل واضح ہے, مبین سمت اللہ عنہ. انہوں نے اس رسول سے کی روگزانی اور الٹا کہنے لگے یہ تو کسی کی سیکھ میں آیا ہوا ہے, معلم ہو کسی کی سیکھ میں آیا ہوا ہے, کوئی اس کو سیکھ دے جاتا ہے. مجنون آپ کا دیوانہ ہے. جواب امنا آکاش بنا صاحب کلیگل ان میں کمہار دون. اچھا ہم تم سے کچھ تھوڑا سا عذاب کھودتے ہیں لیکن ہمیں اتنا تو پتا ہے نا ان میں کمہار دون, تم پھر وہی پہلے اپنی عادت پر لوٹ جاؤ گے, یعنی شرک پھر کرنے لگ جاؤ گے. پھر ایک دن اور بھی آنے والا ہے, وہ دن بھی آ رہا ہے. نب تشل بد شکر کبرا, جب ہم پکڑیں گے تم کو سخت پکڑنا پکڑیں گے. وہ سخت پکڑنا کب ہوگا؟ ابھی تو کہا جائے نا سخت پکڑنا کب ہوگا سر اللہ کا, کیونکہ جہاں ہم رحم کرتے ہیں بدلہ بھی لیا کرتے ہیں. انعام تقیم مطلب نمونے کے دیکھ لو, استشہاد ہے عذاب دنیا واپس, عذاب دنیا پر استشہاد ہے. بتاؤ نمونے کے دیکھو, حدیث میں آتا ہے جمع کا دن ہوگا جیسے محرم کے ابھی سر کون سا ہوگا یہ بھی بتا دینا, چودھری نے یہ بھی سر بھی بتایا کون سا سر بتایا وہ ہمیں بتا دینا. سن کون سا ہوگا, سبھی کون سی ہوگی یہ تم بتا دو کہ حضور نے تمہیں تو بتایا ہوگا نا, ہمیں تو یہ دو باتیں تو بتانا, اس سے تعلیم ہوگی, اس سے تعلیم ہو جاتی ہے تو بلا ہاں فلاں دن ہوگا کسی سبھی کے بعد آئے گا. تم بھی بتا دو حضور نے تمہیں کون سا دن بتایا اور کون سی سبھی ہوگی, وہ تم بتا دو ہم تو جائے گا. ہم اس بات کہتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے, تمہیں حضور بتا دے ہوں گے وہ سبھی ہمیں دکھا دو کون سی حدیث میں. تین دن بتا دیا جی, بہت اب مہینہ بتا دیا, اس سے تعلیم ہو گئی. واہ بھائی واہ, ان لوگوں کو بنا رکھا ہے میں نے. اور ادوئی رہی عباد اللہ انی رکھو رسول امین اللہ تعالی علی اللہ سلطان مبین. ان کو بھاگ مکے سے پہلے ہم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں, حالانکہ ان کے پاس بڑے درجے کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام آ چکے. انہوں نے آ کر کے فرعون کے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے بندو بنی اسرائیل ان کو میرے حوالے کرو, چھوڑ دو غلام نہ بناؤ. ایک مانا ہے, دوسرا مانا ادو لے جائے باد اللہ ادا کرو میری طرف ہو, میرا جو چیز تمہارے اوپر اللہ نے واجب کی ہے نا وہ ادا کر دو, یہ میرا کہنا مان لو. انہیں رکھو سور نمین, میں جو ہوں خدا کی طرف سے ایک ایسا رسول ہوں جو امانت والا ہوں, میں خدا کا امانت دار ہوں. یہ بھی فرمایا اللہ تعالی اللہ خدا کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. انی آتیکم بسلطان ہم نے واضح اور صاف دلیل پیش کرتا ہوں, میں نے اپنے پیغمبر کی پیغمبر ہونے کی تمہارے سامنے ایک واضح اور صاف دلیل پیش کرتا ہوں. سلطان مبین, اپنے پیغمبر ہونے کی تمہارے سامنے ایک واضح اور صاف دلیل پیش کرتا ہوں. اور قصہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے پر تیار ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا, میں انی عذت بربی وربکم ان تعبدون, یہ اس وقت فرمایا نہیں یہ لفظ بہانا پڑے گا ہے. کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ماننے پر تیار ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب اور تمہارے رب یکتا کی اس بات سے پناہ پکڑتا ہوں کہ تم مجھ کو سنسار کرو، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اندم تو ملوں گی، اور اگر تمہیں میرا یقین نہیں رہتا فاتح دن ہونا مجھ سے الگ ہو جاؤ، ہاں اور مجھے ہدایت نہ دو. مگر انہوں نے پھر بھی نہ چھوڑا، پھر بھی سزا دینے کے لیے تیار ہو گئے. فلا رب بہو آخر کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اللہ اولائے قوم مجرمون، یہ لوگ بڑے ہی گنہگار ہیں. اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور فرمایا ہاں فاسے بے بازی لیلا لنکم تبعون، تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ کیونکہ تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آگے پھر ادماج القصہ، دیکھو ادماج ہے القصہ، جب پھر اونی پہنچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرمایا کچھ ہم نے باہر رہا ہوا، جب گنو نے پہنچ گیا پیچھے سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اترو گر باہر راوا، چھوڑ دو سمندر کو اسی ٹھہری ہوئی حالت میں، جیسے اب ٹھہرا ہوا ہے نا اسی حالت میں چھوڑ دو، پھر ڈنڈا مار کے کہیں نہ کرنا کہ پھر کھل جائے، ابھی ٹھہر رہنے دو، کیوں ان فرعونیوں کا لشکر غرق ہو جائے گا، ان میں ہم جن تم مغرق ہو. دیکھ لیا یہ لوگ کتنی بار، کتنی ہی نہریں، کتنی کھیتیاں، کتنی عمدہ عمدہ محلات، کتنی آرام اور آرائش کے سامان چھوڑ گئے جن میں مزے اڑایا کرتے تھے فاقین، مزے اڑایا کرتے تھے. کذالک یہ بات واقع میں اسی طرح جیسے میں نے بیان کیا ہے، اس میں کوئی شب شب والے تردد والی بات نہیں. وعورتناہا قوم الآخرین، ہم نے دوسرے لوگوں کو اس تمام سال و سمان کا وارث بنا دیا، وہ غیر غرور ہو گئے سارے. وہ جو بڑے آج کل تو مرتے ہیں تو لوگ روتے ہیں اس پر، جائیں مار مار کے روتے ہیں. فرماتے ہیں ہمارا بکت آئے ہم سما والا ہما قانون ہم سری، پھر ان لوگوں پر نہ آسمان ہوا نہ زمین، یعنی پھر اور کا ہلاک ہونا کوئی بڑی بات نہ تھی، نہ کسی کو کوئی افسوس ہوا. ہاں پھر اور مر گیا، افسوس بھی کسی کو نہ ہوا، نہیں ان کو توبہ و ندامت کی مہلت ملی. ہما قانون ہم سری اور نظامت کی مہلت ہی نہ ملی ان کو. خدا کی قسم یہ ہم نہیں بچایا تھا بنی اسرائیل کو اس مہلک عذاب سے، ذلت دینے والے عذاب سے، یعنی پھر اور کے پنجہ قلب سے ہم نے نجات دی تھی. ان لوگوں کا نہاری ہم المصرفین، اس میں شک نہیں فرعون واقعی بڑا سرکش متکبر حد عبودیت سے بہر ہو گیا تھا. مالا قدر تناہم علی من العالمین، بنی اسرائیل کو ہم نے دیکھ سمجھ کر دنیا کے لوگوں پر فضیلت دی. وآتیناہم من الآیات ما فیہ بلاء مبین، ہم نے بنی اسرائیل کو من سلوا وغیرہ کے اس کثرت سے نشان دیے جن میں ان کے ایمان کی سری آزمائش تھی. من الآیات سے مراد وہ من سلوا اور گھسایا کرنا، یعنی اور اس طریقے سے بہت کچھ، ایک پتھر کو مارو لاٹھی چشمے جاری ہو جانا. شکوا یہ نمونے سن کر کے بھی تعجب کا مقام ہے، یہ کفار مکہ پھر یہی کہتے ہیں ہم پر کوئی حالت آنے والی نہیں ہے مگر موت ہماری ہی ہے، بس یہ پہلے آنے والی ہے. ان دو میں سے اس کو ہم مانتے ہیں، دو موتوں میں سے ایک کو ہم مانتے ہیں، بس ہمیشہ کے لیے خاتمہ، دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے ہم نہ بھی منشری ہیں. اے مسلمانوں، تم جو دعویٰ کرتے ہو قیامت کا، اگر اس دعویٰ قیامت میں تم سچے ہو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لا موجود کرو تب ہم مانیں گے واقعی کیا بتائیں. جواب شکوا اہم خیروں ہم کو متبا مطلب من قبلہم، بھلا یہ لوگ زیادہ بل بوتے میں بڑھ کر کے آئے یا قوم تبا بہت بڑی بہادر تھی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے وہ بڑے بہادر تھے, ان کو تو ہم نے چھوڑا نہیں, ان کو تو ہم نے ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مشرک تھے, نافرمان تھے. یہ کس بات کی بولی ہے؟ یہ بچے ہیں قوم تبا, اس بات کے علاقے میں ہوئے ہیں تباب, آپ ان کی حکومتیں رہی ہیں, ان میں سے ایک تبا جو تھا نا وہ پیغمبر تھا. دیکھو ہم نے آسمان زمین اور ان کی ماں بہن اس طور پر تو نہیں بنائے کہ ہم کوئی یوں ہی کھیل کرتے رہے ہیں, ہم کوئی کھیل کرتے رہے ماں خلق نہ ہما اجلا بالحق, ہم نے تو ان دونوں کو ماں اظہار حق کے لیے بنایا تھا, یا اس وقت بنایا دین حق پر دراز کرے, توحید پر دراز کرے, ان کا بنانا یہ دلیل ہے توحید کی. بنا کے میں سمجھا عالم ہوں سچ ہے کہ اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں, نہ سمجھے. اس کے بعد یقیناً نہ جو فیصلے کا عالم یہ کہا تو مجھ بھائی فیصلے کا دن آ رہا ہے نا قیامت کا دن, وہ ان کا مقرر وقت ہے. یوں ملاجو نہیں مولن مولن شیا, جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا, ولاحم یوم سرون نہیں ان کو کوئی مدد پہنچے گی, چھڑا کوئی بھی نہ سکے گا, الا من رحم اللہ الا بمن لاکن, لیکن جس پر خدا رحم کرے گا اس کا بیڑا پار, جس پر خدا رحم کرے گا اس کا بیڑا پار. انہو والا عزیز الرحیم, وہ اللہ ہی ہے بڑا زبردست بڑا رحم کرنے والا. وہ دن ایسا ہوگا, کیا پوچھتے ہو جناب, کافروں کو کوئی فائدہ وہاں نہیں ہوگا, دونوں ہمیں ان کو ڈالا جائے گا, وہاں ان کا کھاجا جو ہوگا تھوڑا کدرخت ہوگا, گناہگاروں کا کھاجا کل مول پگلے ہوئے تانبے کی طرح. کل مول مول میں پگلا ہوا تانبا, پگلا ہوا تانبا, ایک سونا ہوتا ہے نا ایک تانبا ہوتا ہے ایک پیتل ہوتا ہے, وہ تانبا ہمش کہتے ہو ٹھیک ہے تانبا. یعنی پھر بتوں غلی الحمیم پیٹوں میں جا کر کھولے کھولے گا, پیٹوں میں جا کر کے کھولے گا یعنی جوش مارے گا, پیٹوں میں جا کر کے جوش مارے گا. غلی الحمیم جسے گرم پانی کا کھولنا ہوتا ہے, گرم پانی کا کھولنا. پھر ہم فرشتوں کو حکم دیں گے نکولو دل ملائے کرے, ہم فرشتوں کو کہیں گے خوشبو ہو پکڑو اس گنہگار کو, ہاں تلو ہو یا سوائے جہیم گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ اس کو لے جاؤ, گھسیٹ کے لے جاؤ اس کو وہاں. سنو سبو ہو کر راضی من عذاب الحمیم, پھر اس کو یہ سزا دو اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو, اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو, اور اسے کہو جھک چکھ مزہ, چکھ مزہ لطف آ رہا ہے بڑا پھول لگ رہے ہیں, چکھ مزہ اس عذاب کا, ہاں دوسرے کی مصیبت اور بڑھانے کے لیے. جو ان میں کام چلاتی جو ہے کریم, تو ہمارے ہاں تیری بڑی قدر ہوئی نا, قدر مند رہتا ہے نا, بڑا عزیز و کریم تھا نا. ان ما کنتم بھی تم کرون, یہی تو ہے وہ دل رکھو اور جس کے متعلق تم لوگوں کو شک میں ڈالا کرتے تھے, اب سامنے آ گیا کہ نا بول کرو شابا شابا, روتے کیوں چلاتے کیوں, بول کرو ایش کرو. باقی ہے وہ جو شرک سے بچنے والے لوگ ہیں, فی مقام امین امن کی جگہ ہو گئے, یعنی باغوں میں چشموں میں, یل بجون من سندس میں استبرق, ریشم کے بری اور موٹے پوشاکیں پہنے ہوئے ہوں گے, متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک بات ایسی ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل. بلو بجنا ہوں گے پھول نہیں, ہم انہیں موٹی آنکھوں والی ہوروں سے نکاح کر دیں گے, موٹی آنکھوں والی جی آنکھ موٹی, اور جو کالی جگہ ہے نہایت اچھی کی کالی, جو سفید جگہ ہے نہایت اچھی کی, جب نہیں آپ کل بھاگ کر دینا ہم نہیں, وہاں ہر قسم کے میلے اطمینان سے منگوا منگوا کے کھائیں گے. لا یذوقون فیہا الموت, وہاں اس پہلی موت کی سوا جو دنیا میں ہو چکی ہے موت کا مزہ نہ چکے گا. وقاہم عذاب الجحیم, انہیں اللہ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا. یہ سب فضل ہم نے کر دیا, یہ سب فضل ہم نے کر دیا, تیرے رب کے فضل سے ہوگا, تیرے عملوں کا اس میں کوئی دخل نہیں. ذالک هو الفوز العظیم, یہی ان کی بڑی کامیابی ہے. اے پیغمبر, یہ قرآن ہے جس میں ہم نے یہ باتیں تمہیں بتائی ہیں. انما یسرناہ بلسانہ, کا اس قرآن کو آپ کی بولی عربی میں ہم نے آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. خیر فی الحال آپ بھی نتیجے کا انتظار کریں, یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. اب ایک اور سوال اٹھتا ہے, ہم یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں ہماری سنتے نہیں, چلو یہ ٹھیک ہے نہیں سنتے ہماری, چلو نہیں پتا ہو رہا ہے کسی بات کا. شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم بلاتے ہیں, انہیں کوئی علم نہیں ہے, سنتے بھی نہیں وہ یاد ہے ہماری وہ فریاد. پر بات یہ ہے کہ ہمارے پیر صاحب, پیر صاحب کیا جو پیر صاحب, ہمارے ابا جی, ہمارے دادا جی, ہمارے پردادا جی, لکڑ دادا جی, شکر دادا جی, یکر دادا جی, یعنی وہ سارے کے سارے یہ وظیفے کرتے آئے ہیں. کیا وہ پاگل تھے؟ غلطی تھے, پورے کاغذ صحیح بتانے والا مسئلہ, اس کا جواب دیا. بھائی یہاں اس سے بات نہیں چلتی, فلانا یہ کرتا تھا, فلانا یہ کرتا تھا, فلانا یہ کرتا تھا, دلائل سے بات چلتی ہے. شریعت پکی ہم نے پیش کر دیا ہے, بس اسی وجہ اور جواب تمہارے بات آیا کچھ نہیں, بس بات آ رہی کرتے تھے, کوئی دلیل کی بات کرتے, ہم نے دلائل سے ثابت کیا ہے یہ شریعت ہے, چل رہا ہے تو اس پر چلو, جو کامیابی چاہتے ہو, نہیں چلنا زیادہ ہو جنم ملا ہو. یہ تمہارا جواب آیا, ٹھیک ہے نا جی, اور کوئی ثبوت ہے نہیں باپ دادے, باپ دادا میں یہ کہہ رہا ہوں, خدا میں خدا کہہ رہا ہوں, تو تم باپ دادا کا پیش کرتے شرم نہیں آتی؟ تمہارے باپ دادا کون تھے؟ میری مخلوق تھے, میرا حکم کیا ہے, میں خالق ہوں, میرا حکم, تم باپ دادا کی پیش کرتے آگے باتیں, ٹھیک ہے جی. خدا تعالیٰ یہاں حکمان انداز کے اوپر بات کرتا ہے, کیا کہتا ہے؟ بولم یہاں ہے ہاں, وہ یہاں ہے, تبھی بات ہوا ہو سمت اللہ کا اللہ شریعت من الامر فتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون, یا اللہ سمت اللہ کا اللہ شریعت من الامر فتبعها فلا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. اکلی نکلی وحی دلال سارے آ چکے, اب ہم نے آپ کو یہ تنظیم کتاب من اللہ العزیز الحکیم ان نبی سماوات و نبی آیات للمؤمنین, یہ حکم نامہ بڑے بادشاہ کی طرف سے نازل کرتا ہے, جو بڑا زبردست ہے, بڑی حکمت والا ہے, اس کا ہر کام محکم ہوتا ہے, اس حکم کو ضرور مان لو. دیکھو تو صحیح, آسمان زمین کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں توحید کی, مگر فائدہ وہی حاصل کرتے ہیں جو منیب ہوں, مومن ہوں, اور پھر خود تمہارے اپنے پیدا کرنے میں ہمارے مسلم دعوتیں ہوں, اور جن چباؤں کو حیوانات کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھیلا رکھا ہے, اس نے ان لوگوں کے لیے بڑے دلائل ہیں جو یقین رکھتے ہیں پھر رات دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں, اور اس رزق میں یہ بارش جو اللہ نے اسماء اوپر سے نازل کیا ہے, حیا بھیجا تھا, پھر اس کے ذریعے بنجر زمین ہونے کے بعد اس کو اس کے اندر جان ڈال دی, یعنی سمجھا کر دیا, مسفری بھی دیا ہے, اور ہواؤں کے بدلنے بدلنے بدلنے میں نشانیاں ہیں, مگر فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو عقل سے کام لیں. دیکھو یہ اللہ کہتے ہیں, صحیح صحیح ہم آپ پر قرض سناتے ہیں, ان کو دیکھ کر پھر بھی یہ ہم ایمان نہیں لاتے, پھر بتاؤ اب یہ اللہ آتی اللہ اور اس کی حدوں کے بعد اب یہ لوگ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ تفریح اخروی اور شکوا, محل نے کلیا تھا کہ نسیم بڑی تباہی ہے, ہر اس جھوٹے گنہگار کے لیے جو یسم و آیات اللہ اتلا علیہ, اللہ کے عہدوں کو سنتا ہے جب وہ اس پر پڑی جاتی ہیں, سم یوسف مستقبلانہ پھر وہ تکبر کے طور پر کس طرح کفر پر اڑے رہتا ہے, اصرار کرتا ہے, اڑے رہتا ہے, کالم نے سنا تو اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ فبشر عذاب علیم, ایسے شخص کو آپ عذاب علیم کی خبر دے دیں. میرا عالم میں آیا اتنا شرم, پھر صرف کالم نسما پر ہی بس نہیں, یہ سنا نہیں بس یہی کچھ نہیں, بلکہ اذا علم من آیاتنا شیئا, جس وقت وہ ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پاتا ہے اسے علم ہو جاتا ہے, اتخذها هزوا, اس کا مذاق اڑاتا ہے. نتیجہ یہ نکلا اولئک لهم عذاب مهین, خار کرنے والا اس کا عذاب ہوگا. من ورائهم جہنم, یہ دنیا میں ہوگا, ان کے آگے ایک دوزخ ہے, اور جو کچھ انہوں نے مال اولاد وظیفے منتر وغیرہ کمائے تھے, نہ وہ کمائی ان کو کچھ فائدہ دے گی, نہ وہ معبود ان کے کام آئیں گے, جن کو انہوں نے اللہ کسی نیچے نیچے اپنا کارساز یا شوی بنا رکھا تھا. والم عذاب العظیم, بڑی مار ہوگی ان کو. ہاں یہ جو ہم نے بیان کیا ہے یہ نیری ہدایت ہے, مان لو لگے جی نا کافر ہو گیا یاد ربہم, جو ہمارے ان ایتوں کو نہیں مانتا ان کے لیے عذاب ہوگا, دردناک عذاب. لہذا عذاب سے بچنا ہے, میرے دلائل توحید کو سنو, غور کرو, مانو. عذاب سے بچنا چاہتے ہو نا, میرے دلائل توحید کو سنو, غور کرو, مانو. چنانچہ بتاتا ہوں دلائل توحید کے. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری خاطر سمندر کو مسخر کیا تاکہ کشتی اس میں چلے خدا کے حکم سے, تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل ہو, تاکہ تم شکریہ ادا کرو توحید مان کے, اور تمہارے لیے مسخر کر دیا تمام وہ چیزیں جو آسمان زمین میں ہیں, یمین یمین ہو, سب سب اللہ ہی کی طرف سے ہے, اسی کے حکم سے ہوتا ہے. اس میں نشانات ہیں واقعی جو سوچ غور فکر کرنے والے ان کے لیے. تہوی کل للذین آمنوا یغفر للذین لا یغفرون ایام اللہ یجزی قوم بما کانوا یکسبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومنوں کو سمجھا دو وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو ایام اللہ یعنی ان دنوں پر عقیدہ نہیں رکھتے. لا یغفرون ایام اللہ, ان دنوں پر عقیدہ نہیں رکھتے جن میں اللہ کا عذاب آئے گا. ایام اللہ کا آنا ہے ضروری, ان کا آنا ضروری ہے. کیوں؟ بیمار کانو یب سے بون, اللہ ان کو ان اعمال کا بدلہ جتے گا جو وہ کرتے تھے, تو اس کا دل نہیں آنا چاہیے, ضرور آنا چاہیے. اب جو شخص ہو معمول بنا لے گا اچھے کاموں کو, اس کا اپنا فائدہ, جو برا کرے گا تو اپنا برا کرے گا. سما عرب بھی تم چل جاؤ, تم سب اپنے رب کی طرف اٹھا جاؤ گے. اور یہ صرف عقل کی بات نہیں ہے بلکہ نقل بھی ہے. چنانچہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب بھیجی, حکومت نبوت, ہم نے ان کو باقاعدہ چیزیں دی, ان کو جہان والوں کو فضیلت دی, ان کو ہم نے بینات من الامر, تمہاری طرح اسی دین کے بارے واضح دلائل عطا فرمائے تھے. الامر کیا مطلب؟ یہ دین کا کام. اس دین کے بارے میں ہم نے بہت اچھے اچھے واضح دلائل بیان کیے تھے, پھر مختلف نہیں اختلاف کیا انہوں نے, مگر میں بعد ما جا ہم العلم, صحیح علم آ چکنے کے بعد انقلاب کرنا شروع کیا. سو میں ہم بہ رہا ہوں آپس کی ضد میں, ضد بڑی بری بلا, دل میں آ کر کے انقلاب کرنا شروع کر دیا, منہ سے ادھر باغ نکل جانا صحیح, لاش میں اس پر پکڑا رہنا ہے, دوسرا سمجھا دے نہیں بنا لو نہیں ہے, تاکہ جا جا تو بھی جانا. ان میں رب بکر اتنی بہ رہا ہوں یا مت عمل سیما کام ہوگی, اب تک اب تو اختلاف کر لیں بھائی, دل بحث کر رہے ہیں. اب بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے ماں بہن ان چیزوں کا فیصلہ دے کر دے گا جن میں آپ اس میں اختلاف کیا کرتے تھے. لہذا تم ان باتوں میں نہ پڑھو, ان اختلافات کو چھوڑو, فرقوں کو چھوڑو, یہ پھڑکتے پھڑکتے رہے یوں ہی مر جائیں گے, فرقے بنا بنا کے پھڑکتے پھڑکتے یوں ہی مر جائیں گے. یہ ہے جی, تم ہم نے دلائل نقلیہ بیان کی ہے, عقلیہ بیان کی ہے, واہیہ بیان کی ہے, ہم نے آپ کو مضبوط کر دیا ہے ایک شریعت پر, ایک شریعت ہے اس پر مضبوط کر دیا ہے. اس واسطے آپ ادھر ادھر مت دیکھو, سیدھے چلے چلو اسی راستے پر, تبھی آپ بلا تبھی آواز لذیذ لا عالم, ان لوگوں کے خواہشات پر مت چلو جن کو صحیح علم نہیں ہے. ان لوگ نہیں ہوگا اللہ شیا, کیا کیونکہ یہ جہل لوگ خدا کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے. ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے نا, ہاں یہ دوستی کس کام کی؟ دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے. اور اللہ ولی المتقین, اللہ شرک سے بچنے والوں کا دنیا میں بھی مددگار ہے اور آخرت میں بھی مددگار ہے. پھر دنیا والا آخر ہاں بسائے مجھے ناس بہدن ورحمت القومی یو کنو. یہ قرآن مجید عام لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل کا مجموعہ ہے. دیکھ لو بصیرت افروز دلائل کا مجموعہ ہے بصائر. یہ قرآن شریف یہ واحد ہے کہ نا, بصائر جمع ہے. کوئی کہے کہ مطلع جو ہے وہ واحد ہے, خبر جو ہے وہ جمع ہے. یہ بصیرت افروز دلائل کا مجموعہ. اب تو ہو گیا ٹھیک, اب تو اعتراض نہیں آئے گا. یہ قرآن مجید عام لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل کا مجموعہ ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے. ہدایت کا ذریعہ ہے. رحمت القوم یوقنون, یقین والے لوگوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے. ان کا فائدہ ہوتا ہے دوسرے جو نہیں یقین کرتے, وہ دوست ہے ان کو دیکھ دیکھ کے گھبراتے ہیں. شکوا ہم حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون. تعجب کا مقام ہے کہ اب بھی کیا یہ وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں, کما کما کے ساری زندگی برائیاں کماتے رہے, یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور معمول بنایا اچھے کاموں کا ہم برابر کر دیں گے. ہے ان کا مرنا جینا سب برابر ہوگا. ہم کبھی برابر نہیں کرنے کے. سام آ جاتے ہیں, بہت ہی برا حکم ہے جو یہ لگاتے ہیں. برابر کیسے کرے گا خدا؟ خدا من سے نہیں, خدا آدھے نہیں, مجرم اور عادل, یہ دونوں کے دونوں ایک علاقے سے آنکھیں جاؤ. کیوں بھائی؟ یہ تو ظالموں کا کام ہے. خدا عادل ہے, خدا مجرم ہے. دیکھو خلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. اللہ نے آسمان زمین بنائے ہیں نا اظہار حق کے لیے بنائے, اس واسطے بھی بنائے تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کام کیا ہے. جو ان سے اللہ کی توحید سمجھے گا ہے جی, اس کے لیے تو ہے ٹھیک. جو نہ سمجھے گا اس کو سزا دے گا. ظلم کوئی تو آتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے جو پسندیدہ جس کے ساتھ زیادہ محبت ہوئی, جس کے ساتھ زیادہ محبت ہے اس کا اپنا ارادہ بنا لیا, یہی میری حاجتیں پوری کرتا ہے, یہی میرے سب کچھ مرادیں پوری کرتا ہے. جس کے ساتھ جس پیر صاحب کے ساتھ زیادہ محبت ہو گئی, جس استاد صاحب کے ساتھ بس جس سے میرا کام چاہیے, یہی میرا سب کچھ ہے, یہی میرا حاجت روا, یہی میرا مشکل خوش ہم, یہی میرا سب کچھ, اسی کے آگے نظرانے پیش کرو, اسی کو خوش رکھو. کوئی گوجرے والے کو بلا رہا ہے, کوئی سیال والے کو بلا رہا ہے, کوئی بغداد والے کو بلا رہا ہے, کوئی لاہور والے نگری والے کو بلا رہا ہے, کوئی ملتان والے یعنی ان کو بلا رہا ہے, کوئی سلطان باؤ کو بلا رہا ہے, کوئی مہادیو اور ہنومانوں کو بلا رہا ہے, برما کو بلا رہا ہے, کوئی نانک کو بلا رہا ہے, کوئی عیسیٰ کو بلا رہا ہے, کوئی موسیٰ کو بلا رہا ہے, کوئی عزیر کو بلا رہا ہے, کوئی مریم کو بلا رہا ہے, کوئی لات الزمنات کو بلا رہا ہے, کوئی روح القدس کو بلا رہا ہے. کتنے انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں لوگ, اپنے اپنے انہوں نے گویا کہ بات رکھے, سب کو اپنے معبود بات رکھے, ہندوؤں نے اپنے بات رکھے, عیسائیوں نے اپنے بات رکھے, یہودیوں نے اپنے بات رکھے, کریلوں نے اپنے بات رکھے, اور شیعوں نے اپنے بات رکھے, ان میں معصومین یعنی سب اپنے اپنے معبود لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہی دین سکھاتا ہے. وہ تو کہتا ہے اللہ بس ٹھیک ہے, یہ نیک بزرگ انبیاء اولیاء کتب اختار جو کچھ بھی تم کہتے ہو یا موس بزرگ ہیں, یہ اپنی جگہ نیک ہیں, مگر پکار کے لائق اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ عیسائی کہتے ہیں تم عیسیٰ کو نہیں مانتے, یہودی کہتے ہیں تم عزیر کو نہیں مانتے, شیعہ کہتے ہیں تم علی کو نہیں مانتے, بریلوی ہم کو کہتے ہیں کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں مانتے, یہ ساری کہتے ہیں تم پیرا فقیرا منکر ہو. بھائی بات یہ ہے کہ ہم سب تو مانتے ہیں مگر پکار کے رہ کے کھلا کے جاتے ہیں. ہم تو شیطان کو ہی مانتے ہیں. شیطان میرا فرید ملعون ہے. کیوں مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ شیطان کو نہیں مانتا کیونکہ وہ شیطان کو نہیں. سر سید احمد خان تو نہیں نا. سر سید احمد خان کہتا کوئی نہیں ابلیس. وہ نہیں مانتا, واقعی نہیں مانتا. وہ ہم مانتے ہیں کہ ابلیس ہے, ملعون ہے, مطرود ہے, شیطان رجیم ہے. ٹھیک ہے, مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ فرعون کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تم تو کہتے پورے وکیلوں کو نہیں مانتے. ہم تو فرعون کو ہی مانتے ہیں, نمرود کو ہی مانتے ہیں, شیطان کو ہی مانتے ہیں, گلاب کو ہی مانتے ہیں, بجال کو ہی مانتے ہیں, ابلیس کو ہی مانتے ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں مگر جو ہے ویسے مانتے ہیں. وہ ملعون ہے ہم مانتے ہیں, وہ داریا ملعون تھا کافر تھا ہم اس کو کافر مانتے ہیں, ابو جہل کو ابو لہب کو ہم کافر مانتے ہیں. ٹھیک ہے, مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ایسے پیر و فقیروں کو ہم پیر مانتے ہیں, فقیر مانتے ہیں, محتاج مانتے ہیں. خدا کے محتاج ہیں, فقیر ہیں, محتاج ہیں. ٹھیک ہے کہ نا؟ اور اسی طریقے ہم ان کو مانتے ہیں, وہ نیک لوگ تھے, مطلب لوگ تھے. تم نہیں مانتے, تم ان کی تعلیم کو نہیں مانتے. شیخ عبد القادر جیلانی نے تعلیم توحید کی دی ہے, تم نہیں مانتے ان کی تعلیم کو. جگہ جگہ ان کی تعلیم توحید توحید توحید توحید توحید, ساری زندگی ان کی نب سارا زندگی گزری توحید کے بیان کرنے میں. تم ان کو نہیں مانتے, ان کی تعلیم کو نہیں مانتے. تم خدا کی تعلیم کو نہیں مانتے, تم قرآن کو نہیں مانتے, تم رسول کو نہیں مانتے, رسول کی تعلیم کو نہیں مانتے. تم صحابہ کو نہیں مانتے, صحابہ کی تعلیم کو نہیں مانتے. تم اولیاء اللہ کو نہیں مانتے, اولیاء اللہ کی تعلیم کو نہیں مانتے. نہ ماننے والے تم ہو تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اچھا جی, ہم آتے ہیں وقالو اللہ اصل آئے تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی محبوب چیز کو الہ بنا لیا؟ اللہ علیہ وسلم اللہ نے باوجود اس کی سی علم ہونے کی اسے گمراہی میں رکھا. وجہ ختم ہو جاتا میں بکل بھی ہے الہ میں نے اپنا الہ بنا لیا کہ حاجت رہا مشکل کشا, حاجت رہا مشکل کشا بنا لیا, سفارشی بنا لیا, برکات جھنڈے بنا لیا. یہ رب ایسا ہے جو سب کو شامل ہے. حاجت رہا مشکل کشا, فیضدار, متصر, مالک مختار, برکات جھنڈا, شفیع, سب اس میں آ گیا. خدا نے پہلے سارے مہینے میں سب کو استعمال کیا ہے. یہاں برکات جھنڈا کی بات آئی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ما خلق کل شیء قدره تقدیرا. کیا کہنا؟ متخذو من دونہ آلہا, یعنی برکات زندہ. بہت اس بات کے برکات زندہ ہوا ہے مگر افسوس کا مقام ہے, یہ لوگوں نے برکات زندہ پھرو اللہ سے نیچے نیچے لوگوں کو بنانا شروع کر دیا. یا آلہا تمہارے برکات زندہ. اور یہاں آیا کہ شفیع قاری وہاں کہا ماری ادا عبد اللہ فتح نہیں ویلے تو جاؤں اتخذ من دونی آلہ تن ایو جو رحمان بن لا تو نہیں شفاعت شے ولا یوم کے لو میں بنا لوں بنا ہے سب اپنے شفیع قاری خدا کا بھی سوال ہے وہ کام کروا دیتے ہیں. وہاں آ گیا کہ میں نے کہا شفا قاری سب سمجھ آ گئی بات کی نہیں. آپ نے اپنے مکان کری ہو چونکہ یہ سارا بیان خدا نے پہلے بیان کر دیا ہے. اب لفظ الہ کا عام پتہ چلا جائے گا, کیوں جو آگے آئے گا عموم پتہ چلا جائے گا اس کو. پہلے آلہا کے پہلے حصے کے اندر سورہ یونس تک آلہا کا لفظ آیا, اس کا معنی مالک مختار, متصرف, کارسار, بگڑی بنانے والا. وہاں آلہا کے یہ بنے ہوں گے. اور آگے جو سورہ یونس سے آگے چلے گئے اس کا معنی ہوگا شفاعہ, شفیع کے معنی میں آ جائے گا. آگے جیسے چلو گے سورہ فرقان میں آؤ گے وہاں آ جاتی میں نے برکات دھندا کا آئے گا. آگے جس وقت آئے گا برکات دھندی کے اندر جو شفا ہے وہ آ گیا. اب یہاں اس مقام پر چونکہ چاروں چیزیں ہو چکی ہیں, مالک مختار, متصر, مالک, اور اس کے اندر شفاعت کرنے والا کوئی ہے کہ پھر اس کے بعد کہا کہ برکات دھندا ہے پھر شفاعت کرنے والا, چاروں مسئلوں کے بعد اب جو آلیہ آ رہا ہے اس آلیہ کے اندر یہ ہے بہو نہ کوئی مالک متصر مختار, نہ حاجت روا مشکل کشا, نہ کوئی حیرتان, اور نہ کوئی حاضر ناظر, اور نہ کوئی سفارش کرنے والا, نہ کوئی برکات دہندہ, کوئی بھی نہیں ہے. صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اب آلیہ کے معنی عام ہو گئے سب کے لیے. یہ اب آخری حصہ ہے قرآن کا. اس آخری حصے کے اندر یہی جو کہا کہ میں نے آلیہ کے معنی یہی کرتے چلے جاؤ. نہ کوئی مالک مستار ہے, متصرف کا اثار ہے, نہ کوئی غیردان ہے نہ کوئی شبیہ ہے اور نہ کوئی برکات دہندہ ہے. اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے باوجود اس کے ذی علم ہونے کے اسے گمراہی میں رکھا اور اس کے کان اور دل پر مہر کر دی. وجعل علی بدر اشارہ اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. اب بتاؤ فمن یهدیہ من بعد اللہ نے جب وہ توفیق سلم کر لی ہدایت کی تو دوسرا کون آج اس پہ ہدایت دے. فمن یهدیہ من بعد اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت کرے گا. ابلا تذکر کیا تم اس پر نصیحت نہیں مانو گے میری. ان کا افسوس کی بات ہے شکوا کہ ماں ہی آئی نہ دنیا یہ کہتے ہیں ہماری تو یہی دنیا کی زندگی ہے اور بس نمو تو بنا یا مرتے جیتے رہتے ہیں کہیں آئے کہیں گئے کہیں آئے کہیں گئے. ہمارے یوں لے کو نہ آئے نہ زمانہ ہی ہم کو ایک خاص وقت پر زندہ رکھ کر مار دیتا ہے مقاصد مما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون. یہ کیسی بات کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل کوئی ثبوت ہے اس بات کا تو مرنے کے بعد کوئی اور زندگی کوئی نہیں ہے کیا ثبوت ہے ان کے پاس. ان کو کچھ تحقیق نہیں ہے یہ تو میرے اٹکل سے چپکے چلاتے ہیں. ہاں میرے اٹکل ہی چپکے چلاتے ہیں کوئی کدھر چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا. افسوس کی بات ہے شکوا میں لاتو تلانے میں آ گیا اپنا بھائی جناتے جب ان کو ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھ سنائی جاتی ہیں بھائی یہی کٹ ہوتیاں کرنے لگ جاتے ہیں. ماں کان ہو جاتا ہوں کٹ ہوتیاں ہونے کی یہی کہتے ہیں ان کی بھی آپ آئینا ان کو نقصان دے گئی ادھر بھی آپ آئینا ان کو نقصان دے گئی سچے ہو تو ہمارے باپ لاتے جاؤ تم بھی کہتے ہو کہ ہمارے گھر کو آپ جیتا ہونا ہے جاؤ پھر مل جائے کسی طرح کا ہے تو تم جو کہتے ہیں آسمانوں کا سمجھا ہے نیچے اتارنا اس کو ہم نے اتارنا مجھے نہیں کسی طرح کا ہے بالکل یہ ان کی طرف نہیں غیر مسلموں کی طرف سب ہوتی ہے ایک انداز ان کے دماغ کا ہوتا ہے نظریات ہے ہاں تم جو کہتے ہیں سارے صاحب اوپر ہے آسمانوں پر وہاں جو بچا رکھا ہے نیچے اتارے گا اس کو میں نہیں کہہ رہا یہ لکھا ہے اللہ سب تمہیں آپ آنا ان کو روسا سکیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام نہیں ہے میرا کام نہیں ہے جان نکالنا میرا کام نہیں اور روح ڈالنا کام کے ذریعے میرا کام ہے. اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الى یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ ہی تم کو زندہ رکھتا ہے پھر وہی تم کو مرتا بھی ہے پھر اسی طرح قیامت کے دن جس کے ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں تم کو دوبارہ جلا کر حساب کتاب کے لیے ایک جگہ کبھی جمع کرے گا. مگر افسوس شکوا کتنا اکثر الناس لا یعلمون اکثر لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. بارہ ان تین رکوعوں میں جو میں نے تقریر کی ہے خدا سے اس کا کیا ہے حاصل وللہ ملک السماوات والارض ویوم تقوم الساعة یوم اذن یخسر المبطلون. تمام آسمان زمین کے اندر تصرف صرف اللہ کا ہے. جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن خراب ہوں گے جھوٹے. وطلاق یوم تن جاتیا اور اے انسان تو دیکھے گا ہر ایک امت فیصلے کے انتظار میں جو زانو ہو کر کے بے چین بیٹھی ہوگی جو زانو ہو کے بے چین بیٹھی ہوگی جاسیا ہاں جو زانو بیٹھی ہے بے چین بیٹھی ہوگی. کل امت انتظار یہاں کتاب یاد ہر ایک امت اپنا نام اعمال دیکھنے کے لیے بلائی جائے گی. آؤ اپنا اپنا نام اعمال اپنے ہاتھ میں لے لو. سب کا نام اعمال ہے مسلمان ایک طرف کافر ایک طرف. ہاں جی مسلمان لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ہمارا خوشی ہوگی شکر ہے وہی دائیں ہاتھ میں جو کالے ہوں گے ان کے یہاں مانا جائے گا ان کا یہاں پیچھے پیچھے یوں مانا جائے گا. ہاں جی تو ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہاں بائیں ہاتھ لے لے پکڑے ہوئے آ لے لے لے لے اللہ کل امت انتظار الہ کتاب یہاں ان سے کہہ دیا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون. دنیا میں تم لوگ جیسے جیسے عمل کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا عوض دیا جائے گا. ہذا کتابنا یہ ہے ہماری کتاب ینطقو علیکم بالحق جس میں تمہارے اعمال لکھے ہوئے ہیں تمہارے مقابلے میں حق بول رہی ہے. انا کنا نستنزف ما کنتم تعملون ہم لکھتے رہتے تھے جو تم کرتے رہے ہو. نیچے میں ہمارے فرشتے لکھتے تھے. فرشتوں کے لکھنا کوئی ذرا منسوخ ہے کیوں؟ خدا کا حکم سے تھا. فرشتے معمول ہے اور جو معمول کام کرتا ہے اب ان کی پرمیشن کی جاتی ہے. جیسا کہ مگر امیر المدینہ تھا, امیر نے شہر بنایا ہے, امیر نے شہر بنایا ہے, امیر شہر بناتا ہے, گالا بناتا ہے, اینٹیں بناتا ہے, آپ مزدوری کرتا ہے, وہ حکم دے دیتا ہے. اسلام چلتا ہے. امن الذين امنوا وعملوا الصالحات فليدخلهم ربهم في رحمته. جو مومن نیک کار ہوں گے ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں لے گا. یہ سری کامیابی ہے. محمد الذين كفروا, اور جو کامل ضدی لوگ ہیں ان سے ہم کہیں گے افلم تکن آیاتی تتلا علیکم, ہماری آیتیں تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی. فاستکبر تم ہو, ضرور پڑھی جاتی تھی, مگر تم نے تکبر کیا. وکنتم تم قوما مجرمین, تم تھے ہی نافرمان. میرا قیل ان وعد اللہ حق والذات لا ریب فیہ, یوں نافرمانی کی کہ جب تم کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ بلا کر ہے, قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں, تم کے آگے کیا کہتے تھے؟ ما ندری مسا, ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے. ان ذمہ دار سندن ہو, ہم تو اس کو تمہارا غلط خیال جانتے ہیں. مانا ہمیں مستحکم, ہمیں یقین نہیں آتا. محمد عالم سے یاد تمہارا ملو, قیامت کے دن ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی. کہا کر ہما قانونی استاد ہوں, جس کے ساتھ غور کرتے تھے وہ ان پر الٹ پڑے گا. وکیل یومن ہم ساکم کمال رسی, تم نے کہا جاؤ میں تمہارا, کہا جائے گا آج تمہیں جو زخمے رکھتے ہیں ہم, جیسے تم نے اپنے اس دن کے ملنے کو بلا دیا تھا. ماوا کمنا, تمہارا ٹھکانا دوں گا. مالک منا سلیم, کوئی چھڑانے والا نہیں. ظال کو من کم ہوتا ہے تمہارا یاد تھا, یہ کوئی ظلم نہیں گیا. عذاب اس لیے آیا کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا. مغرت کم الحیات دنیا, دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا تمہیں. حلیات مات لال جو خرج میں نہ ملا, ملا ہوں گے استاد ابو, آج یہ لوگ نہ تو اس آگ سے نکالے جائیں گے نہ ان کی خواہش کی جائے گی. چل رہا نکال لو تفریح, اس سارے بیان کی تفریح راضی کرایا جائے. یہ بھی لگا جائے کہ تم راضی کرا لو, راضی کرانے کا مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا. راضی کرانے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا, راضی کرا لو. قدیم جائے الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے, ہم امید اسی کی ہونی چاہیے جو رب ہے آسمانوں کا, رب ہے زمین کا, رب ہے سارے جہانوں کا. آسمانوں میں اور زمین میں ہر قسم کی بڑائی اسی کے لیے ہے. وہی کمال قوت کمال حکمت کا مالک ہو, سب کچھ کرنے والا تو وہی ہوگا. اس کا کیا مطلب کہ ہم یہ جو وزیر والے ہمارے باپ دادا کر کے آئے, ہمارے باپ دادا جو کر کے آئے تو اللہ کی پڑھائی ہے تو آپ دادا کی پڑھائی ہے. بڑوں کا کابل کی باتوں کو چھوڑو, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اس کی بات مانو. رسول میرا جو ہے یہ آدم رسول ہے, اس کی بات مانو. قرآن ہے آدم الکتب ہے, اس کی مانو. وہ بڑے باپ دادا تمہارے بڑے ہیں, یا خدا بڑا ہے, یا رسول بڑا ہے, قرآن بڑا ہے, اللہ کا کلام ہے, اس بات سے اس کی بات. میرے رسول, میں اپنے رسول کو کہتا ہوں کہ اسی لیے پر پلو چلو جو میں نے کہا. میرا رسول محکوم ہے اس بات میں بڑا. اللہ اللہ اکبر, نواز شریف کہتے اللہ اکبر, یوں ہی کہتے محمد اکبر, یوں کہتے لوگ نام رکھتے ہیں محمد اکبر, محمد اکبر. میرا ایک دوست تھا, ساتھی تھا میرا, ایک بہار سے استاد بھی تھا تھوڑا سا لکھنے میں, اس کا نام تھا محمد اکبر. استاد کو بات پڑھنے آیا, استاد نے کہا اللہ اکبر, محمد اکبر نام, تیرا نام محمد اکرم ہے, تو محمد اکرم نام اس کا پڑ گیا. محمد اکبر نام غلط ہے, مدیع زمان کے لیے تھا انوکھا نام. اچھا جی, سن تھا کام, اب یہ کون سوال ہے؟ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون. یہ سورۃ احقاف آخری شبہ رہ گیا ہے, اس شبہ کے جواب میں آئیے. شبہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے حج ثواب اس اللہ کی ذات ہے اور برکات اندر ہوئی ہے, اس کے آگے شفیع قاضی بھی کوئی نہیں ہے, یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں. سنتے بھی نہیں وہ معبودان باطل, سنتے بھی نہیں, انہیں پتہ بھی کچھ نہیں. مگر بات یہ ہے کہ ان کے ناموں میں تاثیر اور برکت تو ہے نا, ان کی تاثیر. شیخ عبد القادر جیلانی ہم پڑھتے ہیں شاء اللہ, اس میں بڑی تاثیر اور برکتیں لکھی ہیں علماء نے, اس میں بڑی تاثیر اور بڑی برکت ہے. تو اس وقت ہم ان کو پکارتے ہیں, ہمارے کام ہو جاتے ہیں اور جو تکلیف ہوتی ہے وہ ٹر جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے کوئی تاثیر برکت ان کے ناموں میں آئے. حضرت صاحب مجھ کو مشاہ کوئی نہیں ہے, برکات ان کا کوئی نہیں ہے, جانتے بھی نہیں ہیں, سنتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بات زیادہ کرتے ہیں چلو غلط نہیں صحیح, چلو بات زیادہ جو کچھ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں, مگر ہم نے خود وہ تجربہ کیا ہے, ہم نے خود تجربہ کیا ہے کہ ان کے ناموں میں تاثیریں اور برکتیں ہیں, برکت سے تو خالی نہیں نا. اس بات ہم ان کو پکارتے ہیں. چلو بات زیادہ کی بات نہ سنو, ہم خود تجربہ کرتے ہیں کہ ہمارے کام ہو جاتے ہیں, ہم اسی کو یہ پڑھتے ہیں ہمارے کام ہو جاتے ہیں, ہم یہ مسئلہ پڑھتے ہیں مصیبت ہماری چل جاتی ہے, پھر کوئی تاثیر اور برکت چاہیے نہیں, ان ناموں کو خدا نے رکھ رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, اس سورت اللہ جو ہے نا, فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة, یہ جواب ہے. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة, آیت نمبر 28. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, اس حکم نامے کا نزول بادشاہ اکبر کی طرف سے ہے جو بڑا غالب ہے, بڑی حکمتوں والا ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق, ہم نے آسمان زمین اور ان کے درمیان والی چیزوں کو صرف اظہار حق کے لیے پیدا کیا ہے اور ایک میعاد معین کے لیے پیدا کیا ہے, یعنی ہر چیز دلالت کر رہی اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں, ہر چیز فنا پر دلالت کر رہی ہے, جو پیدا ہوا وہ مرے گا فنا ہوگا, آسمان پیدا ہوئے یہ بھی ختم ہو جائیں گے, زمین پیدا ہوئی یہ بھی ختم ہو جائے گی, درخت پہاڑ سب ختم ہو جائیں گے, ہم پیدا ہوئے ہم بھی ختم ہو جائیں گے. یہ حکم سب چیز بتا رہی ہے, مگر افسوس کی بات ہے یہ زندگی آدمی کافر جو ہے نا, ہم ان ظلموں نے سنوں جس چیز سے بنایا جاتا ہے اسی سے یہ اعراض کرتے ہیں, بھلا ان سے پوچھو تو صحیح, اے تم یہ بتاؤ ما تدعون من دون اللہ, اللہ سے نیچے نیچے جن جن کو تم پکارتے ہو اتنا تو دکھاؤ, ما خلقکم من الارض, تم نے زمین میں سے کون سا حصہ پیدا کیا, یا لہم شرک فی السماوات, آسمانوں کے بنانے میں ان کی کوئی شرکت ہے کوئی شراکت ہے, سچ ہے اگر تمہارے پاس آخری دلیل کوئی نہیں تو کوئی علمی کوئی نقلی دلیل پیش کرو, ایک علمی کتاب ہے من قبل حاضر, میرے پاس یا تو کتاب لاؤ جو اس قرآن سے پہلے کی ہو, اور اسارت من علم یا پہلے پیغمبروں کا کوئی معتبر روایت نقل ہو صحیح سند کے ساتھ, معتبر روایت یہ صحیح سند کے ساتھ چلی آ رہی ہو اسے پیش کرو, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو بھائی. بات یہ ہے کوئی دلیل نہیں, نہ عقلی نہ نقلی. اب بتاؤ جب تمہارے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے, کوئی ثبوت ہی نہیں سرے سے, تو پھر اس سوا کر کے اور گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسے کو پکارتے ہیں بغیر دلیل کے, بغیر دلیل کے ایسے کو پکارتے ہیں جو قیامت تک اس کی پکار قبول نہیں کر سکتا. یہ ان کی مقام کو پہنچتے ہی نہیں, قبول ہی نہیں کر سکتا قیامت تک کے لیے, قیامت تک کے لیے نہیں قبول کر سکتا. اور قبول کرنا نہ کرنا تو وہاں اپنی جگہ, یہ تو دور کی بات ہے. وہ عام دعا ہے مسافر ہوں بجائے خود ہو, وہ اپنی پکار بھی بالکل بے خبر ہے, جو یہ پکار رہے گی نہیں کہ پتہ نہیں قبولیت مقام تو پیچھے ہوگا, پہلے سنو تو صحیح پتہ کرنا, تمہیں پتہ ہی کوئی من دعائیں کہاں ملوں جب پتہ ہی کچھ نہیں ہے, تو پھر قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا, قبول ہوگی کہ نہ ہوگی. اور جب قیامت کے دن لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے, یہ ان کے دشمن بن جائے گی جن کو پکارا کرتے تھے, بلکہ وہ ان کی پکار اور عبادت کبھی انکار کر بیٹھیں گے. قانون عبادت ہیں کافری ہیں, ان کمران عبادت کم کافری ہیں. ان کمار کی سرکشی اور گمراہی اس حد تک پہنچ چکی ہے, شکوا رہا ہے انہوں کمار کی سرکشی اور گمراہی اس حد تک پہنچ چکی ہے, شرک پر باوجود ہے کہ نہ عقلی دلیل قائم نہ نقلی دلیل قائم, پھر بھی ڈٹے ہوئے ایسے ہیں نا کہ جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہے تو یہ ملک اس دین حق کو جو ان کے پاس آیا ہے سری جادو کہتے ہیں. حالا چلو بلکہ جادو ہی نہیں بلکہ کہتے ہیں اپنے زور سے قرآن گھاڑ لیا اس نے, ہاں ہمارے مبلغ بندہ توحید کو مفتری کہتے ہیں. چنانچہ ہاں جب وہ قرآن شریف کو خود گھاڑ لیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انہیں توحید ہو, آپ یوں جواب دیں اگر میں نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو خدا کی گرفت سے مجھ کو تم نہیں بچا سکتے. ہاں یہ افتراء کوئی نہیں ہے بلکہ وہی من اللہ ہے, افتراء نہیں ہے. ہوا عالم و بما تحیثون فی, قرآن کے بارے میں جو تم باتیں کرتے ہو نا خدا ان کو خوب جانتا ہے. وکفا بھی شہید ہم بینی و بینکم, اور وہی آپ ہی ہے کافی میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے. اور یہ جو تمہاری سزا میں کھیل سے کام لے رہا ہے یہ اس لیے کہ وہ غفور رحیم ہے, بہت غفور رحیم, اسی بات کر کے وہ مہلت دیتا ہے وقت دیتا ہے. شاید سوچو سمجھو اور سمجھ آ جائے کہ توبہ کرو, توبہ کا وقت دیا رکھا ہے, سوچ نہیں سمجھے کا وقت دے رکھا ہے, نہیں تو ایک دم تمہیں ختم کر دیتا, یہ اس کی مہربانی آج ہے. بہت غفور رحیم. آپ ان کے شبہ کو یہ کیسا نبی ہے, یہ شبہ ہے نا ان کو یہ کیسا نبی ہے یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے, تو آپ ان منکرین رسالت کو یوں شبہ کا جواب دو, ما کنت بدعا من الرسول, میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. ہاں وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ تو اگر نبی ہے فلاں وقت کیا ہوگا کیا ہوگا کیا نہ ہوگا. بھائی بات یہ ہے ماں ادری مایو بالو بھی بنا دے کو, میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے, مجھے نہیں پتا, یہ دنیا کی بات ہے. ماں ادری مایو بالو بھی بنا دے کو, دنیا میں میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا, یہ نہیں مطلب ہو کہ مجھے نہیں پتا کہ جلتی میں ہوں گے تو سی ہوں. باقی نے اس کا احساس کیا انوکھا نیا رسول, نیا انوکھا نیا, یعنی پہلے کوئی نہ ایسا ہوا ہے, اس کی مثال اس کی نظیر پہلے کوئی نہ ہو. یہ کہتے ہیں کہ حضور کی نظیر کوئی نہیں, خدا کہتے ہیں باقی کی نظام نظر کہتے صاحب نہ, یہ کہتے ہیں نبی کی نظیر کوئی نہیں, محمد رسول اللہ کی نظیر کوئی نہیں, خدا کی نظیر تو کوئی نہیں, ویسے کمی سے نہیں شاید, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر کوئی نہیں, حضور رسول ہیں گے اور بھی رسول ہوئے گی نہیں, نظیر کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے. اور امتناع نظیر مستقل کتاب کی ہے حضرت حضرت شاید شہید کے خلاف, انہوں نے کہا کہ نظیر کیوں نہیں ہو سکتی, اللہ کہتا میں پیدا کر سکتا ہوں ہر چیز کو مثلا, خالق خالق اللہ یا خلق مثلا, اللہ قادر ہے مثل بنا لے, مجھے مخلوق کی بنا سکتا حضور نے مخلوق کا رحمت بات مجھے سب آ سکتی تو جب اس نے کتاب لکھی کہ امتناع نذیر کتاب لکھی امتناع نذیر اس میں حضرت کو جی جگہ جگہ جگہ جگہ پاگل کو بکواسی آتے فلانا کو دھیم سب بہت کچھ جو خدا کے متعلق اس نے نظریہ قائم کیا ہے اور مجھ سے ہمارے لگایا ہے، یہ دیوبندی کا خدا ہے، یہ ولیوں کا یہ خدا ہے، کس خبیث گندے پلید منہ نے لکھا ہے، یہ بکواس کافر پہنچ جاتا ہے بندہ، تم حوالہ دے کر کے ہمیں بتاؤ کون سی کتاب، کون سا سبا، کون سی جلد پر یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں جو دیوبندیوں کی طرف تم نے نسبت کی ہے، مانا تیری کتاب کی سبا کہیں بھی نہیں ملتا، یہ لفظ دیوبندیوں کی کتاب میں کوئی یہ لفظ نہیں ہے جو تو لکھتا ہے بکواس لکھتا ہے، تو نے اپنے طرف کو پلید کیا، تو نے اپنی زبان کو پلید کیا، تو نے اپنے دل کو پلید کیا، تو نے اپنے دماغ کو پلید کیا، تو نے اس مطلب والے کو پلید کیا، تو نے اس قاتل کو پلید کیا، تو نے